Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz güncel bir hadis-i şerif. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri asr-ı saadette bizlere her şeyi bildirdi. Ne oldu, ne olacak bildirdi. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Kiram'ına şöyle buyurdu. Keyfe entüm izâ tegâ nisâüküm ilâhır. Buyurdu ki eshabına, eshabım haliniz ne olacak? Ne olacak haliniz? İzâ tegâ nisâüküm, kadınlarınız taşkınlık yaptığı zaman, kadınlarınız azdığı zaman ve fesekâ şebâbüküm, gençleriniz de fasık olduğu zaman ve terektüm cihad hüküm, bir de cihadı terk ettiğiniz zaman haliniz ne olacak? Yani yazık sizlere buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Üç şey. Biri kadınların taşkınlığı. İzâ tagâ. Tagâ tuğyan. Yani taşma anlamına geliyor. Demek kadınlar İslam'ı çizgi aşacaklar kadınlar, dışarı taşıyacaklar. Bir de gençler de fasık olacaklar. Gençler fasık. Nedir fasık? Allah emrin dışına çıkma anlamına geliyor. Yani günahkar olacak gençlikte. Asıl saadette Peygamber zamanında bu iki unsur, kadınlar, gençler. İslam'ın temeli bunlar muhtemelen. Çünkü kadın İslam'a bağlı oldu mu, kadın salihâ takva oldu mu, evinde huzur olur, mutluluk olur, bereket olur. Çocukların da eğitimi kadına bağlıdır. Hatta eve gelen bir erkek bile, korusu bile, eşini takva salihe görünce, namaza konuda görünce, o da elinde olmadan İslam'a yönelir mi derler. Kadınlar azdığı zaman ne olur? Aile yuvaları sarsılır. Evde huzur kaçar, mutluluk kaçar ve bunun da ötesinde en çok zararı çocuklar görür. Çocuklar dini eğitimden yoksun kalırlar. Yani eğer bir anne çocuğuna ilgilenmezse, daha diri çıkarken, yavrum Allah de, Allah de diye. Çocuğuna su vermeye başlayınca, yavrum besmeleyi şey bakalım diye böyle başlarsa, otururken her şeyinde, izlediği kanallarında, yani bir anne her şeyle yavrusuna örnek olursa, o yuva ne olur? Gökyüzünde nur gibi parlar muhteremler. Melekler o yuvalara hayran hayran bakıyor melekler. Eğer bir evde İslam yaşanıyorsa. Gençler de İslam'ın geleceği gençlere bağlıdır. Eğer bir camide yaş oranı yükselirse cemaat arasında, yani yalnızca emekliler, yaşlılar camiye gelirse, eğer camide gençlik olmazsa ne olur? O yörenin, caminin geleceği karanlık olur muhteremler böyle. Sonra İslam'ı kucaklayan gençlerdir. İslam'ı taşıyan gençlerdir böyle. Yani cihad yapan gençlerdir böyle. Eğer gençlik İslam'ı benimsemezse, gençler camileri doldurmazsa, gençlik İslam için çalışmazsa ne olur? İslam'ın geleceği Allah korusun, tehlikeli olur muhteremler. Ve üçüncüsü buyuruyor Peygamberimizin, ve terektüm cihadeküm, bir de cihadı terk ettiğiniz zaman. Cihad, İslam'ı yaygınlaştırmak için, İslam'ı tebliğ etmek için dışarıya da uzanma anlamına geliyor İslam'ı. Yani bir İslam bellesi, mesela İslam'dan önce Medine kuruldu. Eğer o zamanki Medine'nin münevvere işine kapanıp da Medine'de İslam kalsaydı, bugün İslam gelmezdi muhteremler. İslam'ın ne de geleceği, işte cihada bağlıdır, bunun yaygınlaşmasına bağlıdır. Cihada budur. Kalu, dedi ki sahabeler, Peygamber bunun üzerine, ve inneke zâlike lekâinun ya Resûlallah. Şaşırdı sahabeler. Ey Allah'ın Resûlü, bunu olacak mı bunlar? Olacak mı böyle bir şey? Yani kadınlar taşıyacak. Kadın azını yapıp kadını yapacaklar. Gençlik fasık olacak. Mesela günümüzde ne yazık ki muhteremler, yani İsrail hariç dünyada, İsrail hariç dünya gençliği, nerede bugün dünya gençliği? Ezici bir çoğunluğun topun peşinde. İsrail hariç ama. İsrail gençliği hiç ona maşa bakmaz muhteremler. Onun amaçları var çünkü İsrail Yahudileri, amaçları var böyle şey. Yani İsrail devleti, İsrail televizyonu ki dünya hakkındır bunlar dünya basınına. Bunların maaşları mazlum, Allah'a pullar maaşları bunlar. Günlerce önceden heyecanla estirirler. Neden? Ta ki gençlik topun peşinde koşsun, onunla oyalansın da oynamasınlar diye. Yazık ki böyle oluyor böyle. Bakıyorum bazen genç mesela gazete alıyor. Evvela son sayfasını okuma, bahçıba, hem oraya bakıyor beraber. İş yerinde, nerede, evinde sürekli hep işte maçların daha olmadan önce maç konuşmaları, sonra ne oluyor maçlar? Efendim işte bu spor mu maç? Spor. İslam'da spor tabii var muhtemelen var. Ama maç spor mu acaba? 25 kişi sahada, en aşağı 2,5 milyar insan, yani bunun kaç katı insan da bu dışarıda. Kimi sahada birbirine bağıranlar, hakaretler, sövenler, taş atanlar, şiş atanlar birbirlerine, dışarıda birbirine saldıranlar, bir savaş alanı böyle. Yani her zaman polis tedirgin baş olduğu zamanlar, hele bazı kritik maçlarda zamanı polisimiz muhteremler böyle. Nasıl bir zahmet çekiyorlar orada böyle. Ne oluyor orada? Bir nevi sanki girişman savaşıyorlar muhteremler. Sonra adı spor. Bu mu spor muhteremler? Yani 25 kişi maçta koşacaklar, koşacaklar. Kalan milyonlarca insan kimi sahada, kimi televizyon başında. Tabii sinirler gergin, stresli insanlar, sinirli insanlar, öfkeli insanlar maç seyrediyorlar. Adı spor mu muhteremler? İşte adı cemaatimiz, Peygamberimiz bize bunu haber veriyor işte, gün gelecek, kadınlar evine sığmayacak kadınlar, dışarı taşacak kadınlar. Gençlerde fasık olacaklar, tabii dolayısıyla da İslam için cihat da terk olunacak. Bunun üzerine sordu sahabeler, ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah, bunlar olacak mı, böyle bir şey olacak mı, böyle bir şey? Nasıl olabilir bunlar böyle? Kale, ne'am. Peygamber Aleyhisselam cevap verdi hesabına, evet hesabım olacak bunlar. Velezi nefsi biyedihi, nefsim, yani canım, kuvvetli Allah'a yemin ederim ki, ve eşşed minü seyyükünü, hatta bunun daha eşeddi olacak, daha beter olacak bunların. Yani bunların daha da eşeddi, daha bunların beteri olacak. Kalu. Yine soru sahabeler. Ve ma eşeddi minhu ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, bunun da eşeddi nedir, daha belalısı bunun, beteri nedir bunun? Kale. Keyfe entüm. Eshabı ne olacak haliniz? Yani tabi bunlar sahabeler, bunları görmeyecekler de bu bizlere. Yani ey ümmetim, ne olacak haliniz? اِذَا لَمْ تَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ Marufu emretmediğiniz zaman وَلَمْ تَنْهَوْ عَنْ مُنْكَرٍ Bir de münkeri nehyetmediğiniz zaman haliniz ne olacak? Marufu emretmediğiniz zaman. Nedir maruf? Maruf bilinen şeyler, İslam'da bilinen kurallar, dini hükümler, namazdır, abdestdir, örtülmedir, kapanmadır, şunlar bunlar. Bunlar nedir? Maruf. Şimdi İslam'ın iki kanadı vardır İslam yaşaması için. Biri cihat, bu dışa açılan kapıdır. İkincisi de İslam içinde nasıl yaşar? Emr-i marufla yaşar muhtemelen. Emr-i marufla yaşar. Eğer emr-i maruf yapılmazsa, İslam içinden pohter çöker gider. Nedir emr-i maruf? Müslüman arasında birbirine, Müslümanlar birbirine bunları ne yapması gerekiyor? Söylemesi gerekiyor. Allah Teala buyuruyor bizlere, Tevbe suresinde Mevlam ayet 71'de Bismillahirrahmanirrahim. Vel müminune vel müminatü. Mümin erkekler, mümin imanlı erkekler. Vel müminatü, mümine kadınlar, inançlı kadınlar. Bağluhum evliya bağl. Bunlar bağısı bağısının velisidir, dostudur. Bunlar kardeştirler. Yani bunlar birbirinin velisidir. Evliya, velinin çoğulu. Aslında veli dost demektir, dost demektir böyle. Yani müminler, erkekler birbirine, kadınlar birbirine karşı, Allah aşkına birbirini severler, dosttırlar. Müminlerin bir özelliği bu muhteremler. Yani müminlerin birbirini sevmesi, arada bir dostluk bağının kurulması, bu bağın kurulması mümin arasında. Olabilir, ibadette farklılık olabilir. Mesela Şafii mezhebinde elini kaldırışı değişik olabilir. Elini bağlayışı değişik olabilir. Yine meşrep olarak da, yani bir insan bir yere bağlı olabilir de, onun yaptığı zikirler daha farklı olabilir. Ama bu farklılıklar İslam karıştığını önlememesi gerekiyor muhteremler. İslam bilinin bozulması gerekiyor bunların böyle. Olsun. Öbürü cihat eder, öbürü zikir eder, öbürü Kur'an-ı Kerim okur, öbürü ilme çalışır, öbürü de mesleğine çalışır, kazancı İslam'a verir, gene verir. Demek ki Müslüman arasında ibadetlerde farklılık olabilir. Mesela sahabe arasında bile, Peygamber zamanında farklılık vardı sahabe arasında bile. Hazreti Ömer gibi başka Hazreti Ömer böyle. Ömer'e adalet yani böyle. Hükmetsin, hakkı söylesin, hakkı müdafaa etsin Hazreti Ömer. Yani haksız da sahabe demezdi. Hatta Hazreti Ömer hastalandığı zaman şöyle buyurdu. Yani ölüm yaralandı biliyorsunuz, şehit oraya gitmeden önce. Dedi ki, ben ve Hişam hayatta olduğu sürece İslam'da kalır buyurmuştur. Ben ve Hişam hayatta kaldığı sürece, yaşadığı sürece İslam'da kalır böylece. Hazreti Ömer artık ağır hasta, o gün ölecek. Şehit olarak ölecek böylece. Onu çok seven bir genç ziyaretine geldi. Oturdu, işte ağlıyor genç. Hazreti Ömer'i çok seviyormuş, ona hayranmış. Ağlama başladı öleceği için. Genç kaldı gidecek. Hazreti Ömer ağır hasta. Yani o gün canla çekişiyor böyle. O gün öleceğini biliyor kendisi de. O durumdayken ağır yaralandı da kendisi. Yaralarında tabii ızdırabı da var. O anda iğne uçlu vurulmuyor kendisi, ızdırabı çekiyor kendisi. Genci arkasından bahçeye giderken, gencin paçaları çok uzun yere sürükleniyor. İslam'a bu mekruh. Ya Şahap, irci, dön gel bakalım dedi. Hasta yıkılmaktan. Bak şeyin uzun bunları, bunları kısa kes bunları muhtemelen. Bu da emr-i maruf muhteremler. Yani Müslüman birbirinde eksik hata görünce, birbirine söylemek gerekiyor. Efendim işte kızıyor bazıları. Bu ne kızmak? Dindeki duyarsızlık muhteremler. Mesela otururken şöyle bir mola verdik yolda, kırda, şurada, burada da. Birimizin ensin arkasına ya da başımıza bir böcek konmuş, arkadan gelmiş. Belki zararlı böcek de, bir şey olabilir. Bize ne diyor yanımızdaki biri, bak başına böcek var. Ne yaparız diye hemen seviniriz muhtemelen. Sana ne demeyiz? Ya muhtemelen kardeşim. Halbuki İslam'daki bir yanlışlık, böceğin zararından daha tehlikeli ama bir yanlışlık. Bir sünnesinin terki, bir bidat işleme, günah işleme, haram işleme, bir şey yanlış yapma nedir bu? Bunu söyleyince ne gerekiyor burada? O kimseye teşekkür gerekiyor muhteremler. Allah razı olsun demek gerekiyor, o kimseye gerekiyor böylece. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ayet-i kerimesinde, müminler birbirinin dostudur. Birine kinetlenmiştir müminler. Bunlar bir. Evet, Hazreti Ömer adalet sahibiydi. Hazreti Ömer çok Kur'an okurdu da. Onların meşrebi buydu böylece. Ayrı meşrepleri, hepsinin meşrebi ayrıdır sahabelerin. Ama Allah yolunda kenetlenmişlerdi muhteremler. Ne yapar müminlerin sıfatları? يَعْبُونَ بِنْ مَعْرُوفِ Müminler birbirine marufu emrederler, söylerler. Yani bir mümin, diğer mümin karşısında bir eksik hata gördü mü hemen söyler. وَيْنَا الْمُنْكَرِ Bir de münker, yani olumsuz, mekruh, kötü bir şey yaptığı zamanlarda hem bunu ama bunu yapma der. İşte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri hesabına, hesabın keyfentüm halinde olacak, ne olacak? اِذَا لَمْ تَمْ بِمَعْرُوفِينَ Mağrufu emretmediğiniz zaman velem tenhev an münkerin bir de münkeri nehyetmediğiniz zamanlar. Yani bir günah işleniyor, mekruh işleniyor, bidat işleniyor. İslam'a uymayan bir tutum yap o sevgiliye burada. Eğer Müslüman sorarsa, peygamber ne görüyor peygamberine? Felaket diyor peygamberine. Peygamberine felaket diyor, felaket diyor. Ne olacak haliniz hesabım? Kâlû ve kâne zâr yâ Resûlâllah. Yine sordu sahabeler, ey Allah'ın Resûlü, bu olacak mı? Yani bir mümin, Allah diyen bir mümin, nasıl susur, hak karşısında susabilir oranda böylece. Yani İslam'a ters bir iş yapılıyor burada. İslam'ın bir şeyi çiğneniyor. Kur'an burada büyükmüş çiğneniyor. Bir sünneti kaldırılıyor. Ya Resûlallah, nasıl mümin imana buna müsaade edebilir? Yani onların aklı almıyor bunu. Olamaz böyle şey böylece. Nasıl olacak bu ya Resûlallah? Kâle ne'am Peygamber buyuruyor Hazretleri, evet olacak ama mesela olacak. Evet. Size şu anda böyle geliyor ama olacak. Velezi nefsi biyediği ve eşşed minnü seyekûnü. Hatta bir peygamber buyurdu, hesabım bu olacak. Yani zaman gelecek, ümmetim insanlar hiçbir şeye karışmayacaklar. Dağılacak kendi kendilerine. Efendim yanında namaz kılıyor. Mesela tatil erkeni yok, şusu busu yok, eksiği var. Kadının kızının bir eksiği var. Mesela çocuğun yaşantıları başka. Ya hanımın yaşantıları ters İslam'a geliyor. Hiç ama bir araya gelecekler, konuşacaklar, görecekler, çay sohbeti içecekler, pastaları yiyecekler. Ama İslam hiçbir şey konuşmayacak muhtemelen böyle. Yani gerçekten bu kadar dinde duyarsızlık bir zamana gelecek. Muhafifleşmiş gibi böyle şey. Peygamber buyuruyor ki Aleyhisselam Hazretleri, ama bunun da eşeddi olacak. Bundan daha beter olacak ahir zamanda. Beter olacak. Kâlû ve mâ eşeddi minhü ya Resûlallah. Aman ya Resûlallah. Bundan daha beter ne olabilir? İnsanlar duyarsız. Kimsenin dinine sahip çıkmıyorlar. Din çiğnene gidiyor. Kâle keyfentüm ne olacak haliniz? اِذَا رَيْتُمْ مَعْرُوفَ مُنْكَرًا Bunun beteri şuymuş muhteremler, zaman gelecek insanlar mağrufu münker görecekler, ters görecekler, mağrufu münker. Yani iyi şeyleri kötü görecekler. وَالْمُنْكَرًا مَعْرُوفًا Münkeri de maruf görecekler. Ne diyecekler mesela? Kıza bakıyor, genç kız daha, küçük daha, yeni şeyin kız, güzel örtülmüş. Ne diyor zavallı kadın? Yani namazını kılan kadın, örtülü kadın ne diyor? Ya kızım sen daha gençsin be. Ya daha bugüne kadar ne bu örtülme bu kadar? Bak. Onu ters görüyor muhtemelen. Ters görüyor Allah karşısına muhtemelen. Yani bu olacak bak. Oldu mu oluyor muhteremler. Yani günümüzde bir insan İslam yaşantısını tam yaşasın, insana bu ters geliyor. Yani her de giysileri, hareketleri, ibadetleri, camideki tavırları ne olur başkalarına karşı bir ters geliyor bunlara karşı. Neden? Çünkü iyi kötü görme dönemindeyiz. Bakın, iyi kötü görme. İyi kötü görme böylece. Alışmış gözlerimiz, alışmış böyle hareket, alışmış hareketlerimiz kötü görmeye, kötü görmeye, kötülüğü de çoğalınca ne oluyor? Gerçeği iyi görünce bu insana ters geliyor insanlara şimdi bu, ters geliyor insanlara böylece. Yine sorular sahabeler, ya Resulallah bunlar da mı olacak yani? Bu da mı olacak ya Resulallah? Kâle ne'am. Evet olacak. Velezî nefsi biyedihî ve şeddü minhü seyküne. Yine Peygamber burada Allah'a yemin ediyor. Bunun daha da eşeddi, daha da bunun beteri de olacak buyuruyor Peygamber. Kâlu ve mâ eşeddü minhü ya Resulallah. Yine bunun eşeddi. Kale keyfentüm izâ emertüm bil münkeri. Hep bunlar günümüzde yaşayalım muhtemelen bakın böyle. Yani o günün Müslümanları, sahabeler bunları hayal bir edemiyorlar bak. Yani böyle şey olabileceğini onlar hayal bir edemiyorlar. Aman nasıl olur ya Resulallah, böyle bir şey olabilir mi? Bak, o günün sahabeleri, Allah dostları, Peygamberimizin mübarek arkadaşları, onlar bunu hayal bir edemiyorlar. Aman nasıl olur ya Resulallah? Peygamber şuna buyuruyor, bunun betir olacak. Nedir bu da? اِذَا اَمَرْتُمْ بِنْ مُنْكَرِ Zaman gelecek insanlar münkeri emredecekler, münkeri. Yani kötülükleri birini emredecekler. وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ Marufu da men edecekler, maruf. Yani iyiliği yasaklayacak, kötülüğü de yaymaya çalışacaklar. Bunu kim yapar muhteremler böyle bir şeyi? Yine Mevlam buyuruyor bize Tevbe ayet 67'de El münafikune vel münafikatü. Münafık erkekler ve münafık kadınlar. Münafık ne anlama geliyor muhteremler? Nifak kökünden gelir. Münafık ismi faali burada. Nifak ayrılık, çatlak demektir böylece. Bunlar dış görünümleriyle kendine Müslüman süsü verirler münafıklar, dış görünümüyle. Namaza da gelebilir, namaza kılabilir, hacca da gidebilir muhteremler böyle, gidebilir. Ama bunların işi İslam'a karşıdır işleri böyle. Şimdi bunu daha bir açayım bu konuyu inşallah. Yani insanlar üç bölümdür insanlar böyle. İnsanlar, bütün genellemede üç bölümdür. Birincisi müminler. Nedir müminler? İçi dışı bir. İçi inanır, kalbi inanır, Allah'a inanır, ahirete inanır ve dışı dille bunu söyler, bunu yaşamaya çalıştırır. İç dışı birdir. İkincisi içi dışı yine birdir ama inkarcılıkta içi dışı birdir böyle. Dili de inkar eder, kalbi inkar eder. Bunlar adı ne deniyor? Kafir deniyor muhtemelen bunlara. Kafir deniyor bunlara da. Bu da içi dışı birdir. Yani dili de inkar eder, haşa Allah tanımaz, peygamber tanımaz, ahirete inanamaz, kadere inanamaz, Kur'an-ı Kerim'i tanımaz kendisi. inkarcıdır, kalbi inkar eder. Bunlar da Allah korusun kâfirlerdir bunlar da. Kâfirdir bunlar arkadaşlar. Üçüncüsü vardır ikisinin arasında. Bunlara münafık denir. Münafık ne zaman münafık türerler? Müslümanların biraz yoğun olduğu yerlerde münafıklar bulunur muhteremler. Mesela Asr-ı Saadet'te Mekke-i Mükerreme'de insanlar iki bölümdü. Bir kısmı inkarcı, müşrik, kafir, kısmı mümin. Mekke-i Mükerreme'de münafık yok, münafık var böylece. Çünkü Müslüman görünmesine gerek yok. Ondan bir çıkarı yok. Fakat Medine döneminde İslam devleti kuruldu, İslam uygulanıyor, Müslümanlar yoğun fazlalıkta orada, İslam'ın gücü var. Ne yaptı bu sefer? İşte münafık oradan başladı türenmeye ilk başına. Münafık haberecek böyle. İçi İslam'ı kabullenmedi, içi İslam'a karşı. Gizden gizliye Mekke müşriklerine görüşüyorlar, anlaşıyorlar, yerlere görüşüyorlar gizden gizliye. Ama camiye de geliyorlar. Yani namaza geliyorlar bunlar. Müslüman görünüyorlar. Bunlara deniyor münafık muhtemelenler. Bunların başı da abla bir Übeydi başları muhtemelen. Baş abla bir Übeydi kendisi böylece. Yani peygamberimize çok çok böyle zahmet çektiren bir pislikti kendisi böyle. Çok böyle. Ama ölümü yaklaşınca oğlunu çağırıyor. Oğlun ismi de Abdullah. Oğlu da dört dörtlük Müslüman. Tam sahibi oldu ama. Oğlu bu şekilde. Diyor ki oğluna, oğlum Abdullah, ben de öldüğüm zaman diyor, münafık. İşe inanma o zaman inanmadı böyle. İslam'a karşı. Ama Müslüman görünüyor, namazı gelebiliyor icabında. Ama İslam benim sevmiş, münafık kendisi. Oğlum Abdullah, ben öldüğüm zaman dedi, git dedi Muhammed'e söyle. Peygamber demiyor ama Muhammed'e söyle. Giydiği gömleğini sana versin de onu bana kefen yap. İkincisi benim namazımı dedi Muhammed kılırsın namazımı kılırsın dedim ama. Tabii ölünce oğlu ne de olsa tabii geldi mescide Ya Resulallah babam vefat etti. E başın sağ olsun, Allah sabırla versin. Babamın iki tane vasiyeti var ya Resulallah. Ne bunlar? Biri senin giydiğin gömleğini istiyor. Giydiğin gömleğini istiyor. Onu kefenle giymek istiyor. Kefen olarak onu sıralmak istiyor bana böyle. Peygamber peki buyurdu. Hemen orada bak. Hemen onu çıkardı, gömleğini verdi. Al bakalım bana. İkiniz vasiyetine namazını senin kıldırmanı istiyor. Yıkayın, kefenleyin, hazırlayın, haber ver, namazı kıldırırım. Halbuki münafık, herkes biliyor bunu böyle. Bütün sahabe biliyorlar kendisini böyle. İslam'ın yaptığı kötülük herkes biliyorlar böylece. Fakat Peygamberimizin bakın davranışı muhtemelen burada bu şekilde. Oğlu aldı gitti, yıkarmış, kefenlenmiş, hazırlanmış, geldi. Ya Resulallah, babamın canısı hazır. O zaman meşte getirmiyorlar cenazeleri. Evinde mi orada hemen bir meydana kılıyorlar. Peygamberleri kalktı yanında sağ hesabında beraber namaz kılmaya gitmek üzere. Hazreti Ömer de orada. Hazreti Ömer başladı. Ya Resulallah, münafıkların reisi o, münafıkların başı o. Biliyor musun Resulallah, plan savaşta böyle yapmıştı, işte böyle yapmıştı, böyle demişti. İstanbul'a bir zarar vermişti. O namazı kıldıracağım ya Resulallah. Yani kıldırma. Hazreti Ömer peygamberin yanı başında tabii önüne geçemiyor. Peygamberi engelleyemiyor Aleyhisselam Hazretleri'ni. Fakat böyle sözleriyle sesin tonunu yükselterek peygamber Hazretleri'ne ne olur ya Resulallah namazı kılma anlamında böyle diyor. Peygamber tabii hiç onu dinlemiyor. Yürüyor. Derken peygamber birdenbire durdu. Durdu. Baktı ki sahabeler, Peygamberimizin hali değişti, vahiy geldi mi, Peygamber değiştirdi kendisi böyle. Vahiy gelince, Cebrail Aleyhisselam gelip de ilk okunurken, o Kur'an'dan gelen feyiz, Peygamber'i sarsardı. feyiz muhtemelen böylece. İlk sarsardı. Velham buyurdu. وَلَا تَعْلَىٰ اَحْدِ مِنْهُمْ وَلَا تُسَلِّ اَحْدِ مِنْهُمْ وَلَا تَوْكُمْ عَلَىٰ kabri. وَلَا تُسَلِّ kılma. Onlara kim ölürsen kılma. وَلَا تَوْكُمْ عَلَىٰ kabri. Onların dikirde kabrinde ona duada etme. Peygamber döndü muhterem gerisi geri tabi. Namazını kıldırmadı. Demek ki bir insanın münafık olduğu kesin olursa, biz tabi bunu bilemeyiz muhteremler. Gene bilemeyiz. Kötü zan da iyi tabi, İslam'da iyi değildir. Açık bir belirti görmeden hükmetme gerekiyor buna. Ama böyle bir şey bilinirse ya da mesela İslam karşıtı inancında, şusunda busunda davranışları varsa bu namazı kılınmıyor. Onunla dua etmek de haram oluyor muhteremler. Haram oluyor bunlara. Sordu sahabeler, ama ya Resulallah, sonra gömleğini verdin, gömleğini işte giydi o, üzerine başka bir sardılar, kefenini giydi, öyle gömülecek. Ne olacak gömleğin ya Resulallah? Bir Peygamber Hazretleri, imanı olmayana benim gömleğim fayda vermez bir muhtemelen var. İmanı olmayana benim gömleğim fayda vermez buyurdu. Onun amacı şuymuş, o münafıkın amacı, Peygamberimizin derisine dokunuyor gömlek, mübarek derisine. Yani kabir azap olmayayım onunla. Amacı buymuş, ama Peygamber buyurdu aslında. İmanı olmayana bu gömlek ödeme buyurdu muhteremler. İşte bu münafık alametidir aziz cemaatimiz. Kötülüğü emredip, İyiliği de yasaklamak, yok saymak iyilikleri de böylece. Bu günümüzde oluyor mu bu olay? Ne yazık ki oluyor, tam içinde yok. Hadis-i şerifin ki Eshab-ı Kiram'ın şaşırdığı, hayır edemediği, hatta kabullenmede zorlandı sahabe-i kiram o anda. Aman nasıl olur ya Resulallah, nasıl olur? Nasıl mümine kötü mü emrederler? Olabilir mi bu? Günümüzde oluyor muhteremlerde. Az evvel örnek verdiğim gibi, kız çocuğu mesela güzel örtülmüş, ona dua etmek lazım. Kızım Allah sen razı olsun, değil mi? Bak İslam'ı yaşıyorsun, Kur'an'ı yaşıyorsun, dinimi yaşıyorsun böyle. İnsan bundan onu duyması gerekiyor. İksir etme gerekiyor bundan. Ama ne yapıyor? Bazı kimseler, aman kızım be, daha gençsin bakalım daha. Evlenmeyeceği ümiti olacak, araya giriyor münafıklar bak. Münafıkların özelliği bu. Bu da özellikleri. Ne yapar bunlar? Her ne kadar Müslüman görünse de, namaz kılsa da, hatta hac ömreye girse bile, ama içinde münafıklık varsa bir kimsenin, o kim İslam'ı sevemez. İslam'ı ısınamaz, ne yapar? Karşı giden Müslümanları görmek istemez. Genç evlenecek, kız evlenecek. Nasıl olacak? Efendim, sohbet olacak. Ya öyle şey mi olur be? Bak ya muhtemelen. Öyle şey mi olur efendim? Ne olacak? Efendim işte ya gençsin be, sazlı cazlı. Yap bakalım. Günümüzde tabii herkes derler ya, mineral çalan kılıbını hazırlar. Tabi bunlar fesat buluyor günümüzde muhteremler. Öyle insan çıkıyor ekrana günümüzde, ekranlara çıkıyorlar ki onlara bugün fesat veriyor tabi bunlara veriyor. Halbuki bir sazlı cazlı düğündeki yalan haramlar. Haramları Allah bilir muhteremler. Bunu haddi aşayım bir haram onlara veriyor. Kadın ekibi de bir arada çırılçıplak, yarı çıplak bir arada böyle şeyler. Ya, sazlı cazlı şunları, bunları, alkolikler, erkek kadın bir arada. Yani sahabeler bunları hayalen görselerdi, belki de çıldırıp ölürdü onlar muhtemelen korkudan beri. Bir olay anlatayım bununla ilgili inşallah. Daha önce anlatmıştım bu olayı ama şu anda yine aklıma geldi, işim öyle doğdu yani daha doğrusu. Bir gün çarşıya bir yere gidiyorum, bir esnafın birisi çıktı sarıldı bana, ağlamaya başladı. ısrar etti, ille gel bir çay içelim dükkana diye. Baktım çok samimi böyle. O anda müsaade baktığımda girdim, çay söyledi. İçerken aynı şu anlattı bana muhtemelen. Hani şunu söyledi. Benim de bir tek oğlum var. Oğlum var. Başkası mı yok? Hanım var, bir oğlum var. Oğlu askerden gelmiş, evlenecek. Bunlar İslam'a uygun bir günü aramışlar, kız aramış İslam'a uygun. Yani yatımlı, uyumlu derken, öyle bir işte bulmuşlar tahminlere göre. Ama iş sonu değişiyor. Davet yere basılmış, artık gün belli olmuş. Kız rabışını tutturuyor. Hayır efendim, bu davet olmaz. Ne olacak? Mutlaka salonda düğün olacak, sadece sakım olacak. Ya bunlar olmaz bunlar, işte İslam'da yok bunlar. Bu haram, bu günah bunlar böylece. Bu adam başlıyor yalvarmaya. Ben bu günah yükün altına giremem. Bu günah ferdi günaha, yani kişisel günaha da benzemiyor. İnsan bütün toplu insanları da günaha teşvik ediyor. Onların insan sebep oluyor. Yani korkunç bir günah bu. Ben bunun altına giremem. Ne olur, ne istediğini yapalım. O vereceğim parayı ben size vereyim, 10 katını vereyim. Bu işi vazgeçiriniz. Yok, olmaz olmaz. Oğlum ne dersin sen? Oğlu tarafa dönmüş, oğlu öyle işte böylece. Şimdi hanıma soruyor, hanım da o tarafa dönmüş. Dönmüş böyle. Tek başına kalmış. Oğlu o tarafta, hanımı o tarafta, karşı zaten karşısı zaten, tek başına kalmış. Bu bakıyor ki bunlar sağını tutmuşlar. Davete bastırmışlar. Bu tanıtana bakıyor, davetiye bakıyor, onu telefon ediyor onlara. Arkadaş, bu davetler benim isteğim dışında basıldı. Ben buna karşıyım. Lütfen buraya gelmeyiniz. Telefon diye bir tanık kanalı muhtemelen var. Tabii kadın bunu duyuyor, koronası arası açılıyor. Mevsim son bağırmış. Bir gece dedi, yatsı namazını kıldım camide dedi. Eve gittim dedi. Havada bayağı akşam soğuk serin hava dedi böyle. Bir hafta kalmış düğüne de. Biraz eğlenmiş namazdan sonra da orada burada. Biraz geç gelmiş eve gelmiş. Eve geliyor, odasına yatacak. Bakıyor kadın daha yatak odasına yatmış. Kadın kapıyı kilitlemiş. İçeri girmesin diye. Artık son şeyini yapıyor kadınlara karşı böylece. Neye düğün istemiyor derdim böylece. İşte bir kapıyı basıyor ve koluna bakıyor. Kapı kilitli böyle. Bir iki basıyor. Hiç kadın ses vermiyor. Kapı kilitli. Salona geliyor. Salonda da battanı battanı yokmuş. Kartoftan bir parüsünü alıyor kendisi. Salonda uzun bir divana yatıyor. Ama üşüyor bayağı. Soğukmuş hava. Yatıyor oraya. Yatarken ağlama başlıyor muhteremler. Beni de ağlattı kendi sonunda yani. Ağlama başlıyor. Allah'ım, başıma gelenler hep senin için Allah'ım. Ama ben şikayet değilim bundan. Razıyım Allah'ım bundan. Dinimi korumak için Allah'ım. Konu korumak için ben buna karşı geliyorum. Başıma ne gelse buna sabredeceğim Allah'ım diye. İşte bir garipseme geliyor. Ağlama başlıyor yattığı yerden. Bayağı ağlıyor böyle şey. Ağlarken uykuya dalıyor kendisi böyle. Artık bir zaman sonra, ne zaman sonra bakıyor rüyasında ev birdenbire ev nurlanmış evi. Ev nurlanmış. Kapıya doğru bakıyor. Üç kişi buna geliyorlar. Biri ortada, çok nurlu ama. Biri sağında, biri solunda. Üçlü de ama o kadar muazzam nur. Tabii ortadaki daha nurlu. Bir ses duyuyor, kimse görmüyor. Bak, Resulullah seni ziyarete geliyor, Peygamberimiz seni ziyarete geliyor. Sağda Hazreti Bekir'miş, Hazreti Ömer muhteremde. Bak, Resulullah seni ziyarete geliyor, diyor buna böyle. Bu işini mi şaşırıyor evvelde? O ruhsal heyecan, ruhsal o feyizler içerisinde muazzam bir hale geliyor kendisi. Hemen koşuyor kapıya bakıyor. Peygamberimizin gönlü ruhu tanıyor. Buyur ya Resulallah, buyur ya Resulallah diye böyle geri geri içeri giriyor, içeri giriyorlar. Hazır Bekir, tüme giriyorlar. Peygamber buna soruyor, niye seni bu kadar hüzünlü görüyorum seni? Bak çok hüzünlüsün. Ne sıkıntın var? Ya Resulallah, durum böyle böyle işte. Ben dinim için sabat ediyorum böyle. Kur'an yolunda sabat ediyorum, Allah için sabat ediyorum. Her şeye dışlandım, her şeye katlanıyorum ya Resulallah. Bunun için hüzünlüyüm biraz. Peygamber ona şöyle buyuruyor. İsmi unuttum şu anda. İsmini söylüyor Peygamber, ismi söylüyor. Mesela diyelim ki Ömer diyelim, örnek olarak şimdi. Ey Ömer, bak Allah senden razı ama bu sana yetmiyor mu? Yeter ya Resulallah diyor. Ya Ömer, ben senden razıyım, yetmez mi sana bu? Yeter ya Resulallah. Hazreti Bekir kalkıyor. Ya Ömer, ben senden razıyım, yetmez mi sana bu? Yeter. Hazreti Ali Şerif'in muhteremler, bu sebebi bağırıyor ve yeter ya Resulallah, yeter ya Resulallah, yetersin siz bana. İsteyen başka bir şey. Bağırırken kendi uyanıyor muhteremler. Uyanıyor ama tabii Peygamberimiz evine gelmiş. Öyle basit bir rüya değil, açık net bir rüya. Evine gelmiş. İki sahabe evine gelmişler ki Allah ondan razı olmuş, Peygamber razı olmuş, bu müjdeyi almış kendisi. Muazzam uşu feyizinden böyle. Öyle ruhsal feyiz, manevi feyiz böyle. Sanki boşlukta havada. O kadar hafif öyle. Bambaşka bir sevincinde. Ne yapıyor şimdi? Hemen abdüz alıyor. İki kat namaz kılayım. İşte öyle geliniyor, gönlüne geliyor. Hem abdestini alıyor. Namaza duruyor ama öğle namaz diyor. Hayatımda kılmamışım diyor. Tatlı namaz. Döndüm kıbleye diyor. Allah-u Ekber, el bağladım, başım ağlama diyor. Hem ağladım, hem okuyorum diyor. Hem okuyorum böyle diyor. Ettiyatiye oturmuş iki rekatında ama bay uzamış namazı. Ettiyatı okurken hanımı çıkıyor birdenbire, hanımı odan çıkıyor birdenbire, bu yanına geliyor. Hanım da ağlıyor. Bu tabi ettiyatı yavaş okuyor, savaşçıya getiriyor, selam verince hanım buna sarılıyor muhterem ağlayarak. Diyor ki, hakkını al bana diye. Ben seninle beraberim diye. Ben seninle beraberim böyle. Yani evladım bir tarafa, gelin bir tarafa, toplum bir tarafa, dünya bir tarafa, ben seninle beraberim diye, hakkını al bana böyle diye. Kadın ağlıyor. Diyor ne kadar, peki ne oldu sana, niçin böyle birden karar değiştin böyle diyor. Tabii seviniyor. Ah sorma. Az önce rüyamda diyor, kendimi cehennemde gördüm kendimi diye. Kendi rüyamda cehennemde gördüm kendimi. Cehennemde gördüm kendimi. Yanıyorum cehennemde böyle diyor böyle. Cehennemde böyle yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum cehennemde böyle diyor böyle. Ateş, ateş, ateş böyle diyor. Yanıyorum böyle. Bağırıyorum diyor. Peygamber diyorum böyle diyor. Başımı kaldırıp baktım diyor. Senin cennete gördüm. Sen cennetesin böyle diyor. O gidenin cennetesin sen böyle diyor. Oo, nursun böyle diyor. Gülümsüyorsun diyor. O kadar güzelsin böyle diyor. Sana bağırdım. Ne oldu beni kurtar buradan. Allah aşkına beni kurtar buradan, ne olur beni kurtar buradan. Sen bana hiç bakmadın diyor. Tekrar yalvardım diyor. Yine bakmadın diyor. Tekrar bağırınca, yalvarınca diyor. Sen baktın diyor, uzat elini orada kurtardın, beni kurtardın beni muhtemelen. Kurtardın beni böyle diyor. Onun için ben seninle beraberim diyor muhtemelen az cemaatimiz. Yalnız başına bir şeyi atlamışım, tabi zaman unutmuşum, şimdi hatırladım muhtemelen. Bu kimsenin de böyle tavrını kesin koymasına da bir tabi sebebi olmuş ama. Onu unutmuş için hatırıma geldi. Bu kimse artık tabi hanımı ağırlığını koyuyor, oğlu ağırlığını koyuyor, karşı ağırlığını koyuyorlar. Yalnız kalınca artık ben karışmayayım gibi bir şey yapmış. Öyle bir tavır koymuş böyle. Yani ne yapın yapınız gibi. O gün rüyasında bir sazlı düğün görülüyor aslında muhtemelen. Bir yerde, meydanda, ya kapalı bir yerde neyse, bir yerde sazlı düğün yapılıyormuş. Bu rüyasında bunu görüyor, bakıyor ki, O sazda vurulurken, cazda vururken muhteremler, insanlar batık oynarlarken öyle bir karanlık duman çıkıyor ki oradan, ateş duman çıkıyor ki götür yanıyor böyle şey. Bazen bir infilak ediyor ateşler, bazı yanmaya başlıyor. Bu rüyadan sonra bu kararını vermiş, kesin tavır koymuş muhteremler. İşte günümüzde ne yazık ki adı cemaatimiz, yani baya baya Müslüman geçen kimseler ne yapıyorlar değil mi? Canım işte tevbe edersin be. Tevbe edersin be. Muhteremler, tevbe günü yoktu, günah işlenmez. İşlemez muhteremler böyle ya. Ya, tevbe kabul olacak mı? Bilemiyoruz ki bunu böyle yansımadığımız. Olmaz bence. Bilhassa böyle, bunu önderlik yapanlar. Kimi ne yapıyor? Bir tanecik oğlum var, ne yapayım? Bir tanecik kızım var. İşte kardeşimin düğünü var. Yeğenimin düğünü var. Gitmesem gücenirler. Ama Allah güceniyor, Peygamber güceniyor. Bunu hiç kimse önemsemiyor. Allah korusun muhteremler. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, zaman gelecek, insanlar kötülüğü emecekler, kötülükleri emecekler böyle. Hatta yasaklama baskı olacak, baskı. Yani baskı böyle şey. Yani namaz kılmaya baskı yapacaklar. Yani namaz kılma bir demek var. Bir de bununla aşacak, baskı yapacaklar namaz kılanlara. Başı örtenlere baskı olacak muhtemelen böyle. İslam yaşayanlara bir baskı olacak. Zaman gelecek muhtemelen böyle. Hatta bunları güncel konular muhtemelen. Oldu bunlar böylece. Yine soru sahabeler, ey Allah'ın Resulü, bunlar olacak mı bunlar böyle şey dünyada? Olacak böyle bir şeyler. Onların yaşadığı o günkü dünya başka dünya. Esam yaşadığı dünya, Medine'de muhtemelen. Medine oluyor bu. Medine'de böyle şey ya. Bir de Habeşiyesi'ne okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber böyle. Uğda çınlıyor, inliyor Uğda muhtemelen. Yankı yapıyor böyle şey. Bir de Habeşi. Ezan için yaratılmış. Allah'ın razı olsun muhtemelen. Bir de Habeşi böyle. Ezan için yaratılmış böyle şey. Devamlı Peygamber'in yanı başında böyle. Ezan okuyor böyle şey. Peygamber gelirken Hazreti ayağa kalkar, kâme getirir muhtemelen böyle şey. Hemen okuyun, namaz kılmaz asıl saadette. Peygamber Aleyhisselatü evinde otururdu. Peygamber zaman gelecekse, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kapıdan meşte girdi mi, Hazreti Bilal hep ona gözlerde böyle bakardı, basardı. Resulullah girdiği anda meşrede, Bilal Habeşi kalkardı, kâmete başardı. Allah Allah Allah! Düşünün ki, bir peygamber, mihrapta imam, peygamber, hem Hatemül Enbiya. Bir sahabe, bir Habeşi ki Allah yolunda aşık, yanık, ehli çile, işkence çeken bir sahabe-i kiram, ezan kâmet okuyor muhteremler. Cemaat, hepsi sahabe. Hepsi sahabe-i kiram. Yani evliyaların binlerce kadar fevkinde düşünün muhteremler. Mesela günümüzde üçler vardır evliyalar, kırklar vardır. Mesela günümüzde kırklardan bir evliyalar şu camiye bir gelse, burada hava değiştirir muhtemelen. Onun feyizinden, ruhsal feyizinden hava değiştirir böylece. Düşün böyle. Kırk evliye bir araya gelse ne olur burası böyle? Ağlarız, içimiz yanar böylece. Düşün ki sahabeler, kırkların binlerce kadar üzerinde sahabeler, mescitte cemaat, Resulullah imam mihrapta, Bilal Habeşi kâmet diyor, ezan okuyor, müezzin yapıyor muhtemelen böyle şey. Böyle namaz kılıyorlar, İslam yaşanıyor böyle. İslam uygulanıyor böyle. Her yerde İslam yaşanıyor. Tabii onlar bugünkü durumu onların hafsası almıyor. Akılları bunu kabul edemiyor. Nasıl olur ya Resulallah? Nasıl yapar bunu Müslümanlar diye. Biz bugün bunları muhteremler tabi görüyoruz, yaşıyoruz muhteremler böyle şey. Görüyoruz böyle şey. Sorulan sahabeler, ey Allah'ın Resulü olacak mı bunlar da? Kâle ne'am. Yekûlû Teâlâ bi. Allah Teâlâ diyor, buyuruyor ki, bi haleftü. Allah Teâlâ şöyle buyurdu, buyuruyor. Allah Teâlâ kendi nefsine yemin ediyor, Allah zatına yemin ediyor ki, لَاَتِيَنَ لَهُمْ فِتْنَةً يَسُوْلُنَ حَلِيمِ ف۪يهَا حَيْرَانَ. İşte insanlar bu duruma gelince, artık insanlar birbirine kötülüğü emredince, iyilikler engellenince, kadınlar taşını yapınca, gençlik yoldan çıkınca, günaha girince, Allah Teala insana başına çok fitne verecek, fitneler, fitne. Nedir fitne? Belalar muhtemelenler. Doğal afetler. Hep bunlar fit, doğal afetler var. Böyle. Doğal afetler. Ya aşırı sıcak, ya aşırı soğuk. Ya aşırı yağmur, ya kurak böyle. Bir anda 10 dakikada bir yeri sel götürür muhtemelen böyle. Depremler, yeryüzünde böyle. Yanar dağlar. Volkanlar fışkırıyor muhtemelen, yanan dağlar püskürtüyor lavlarını böylece. Nedir bunlar? Hep Allah'ın gazabı bunlar muhtemelenler. Allah'ın gazabı bunlar. Efendim işte küresel ısınma oluyor da işte iklim şartları değişiyor da. Neden acaba oluyor küresel ısınma? Neden oluyor muhtemelenler? Neden oluyor acaba böyle? Neden oluyor acaba? Neye ısınmamış şimdiye kadar böyle? Bu küre su buz gibi işte ne iş ısınma başlıyor şimdi böylece? Ozon tabakasında bir çatlama var efendim, inceleme var tabakada. Ne inceliyor o tabaka acaba? Ozon gazı, ince bir tabaka, çok ince bir tabaka böyle. Hasta oksijendir kendisi, güneşten gelen ışınları emince ozon gazına dönüşüyor muhtemelen böyle. Ne inceliyor şu anda acaba muhtemelen böyle? Ne inceliyor bunlar? Demek ki insanların bu duruma gelince muhtemelenler. Yani gerçekten aziz cemaatimiz, şöyle dünyaya baktığımız zaman Müslümanların yoğun olduğu memleketlerde bile İslam ne kadar yaşanıyor acaba böyle? Yani bırakalım Avrupa'ya, Amerika'ya bırakalım bu terimde. Yani Çin'i, Japon'a bırakalım, ona bırakalım be. Ona bırakalım da İslam ülkelerinde Müslümanların yoğun olduğu şehirlerde, beldelerde bile İslam ne kadar yaşanıyor? Peki Allah bizi bunun için yarattı acaba? İnsana başıboş mu acaba? İnsan Allah insana bunun için yarattı muhtemelen böyle. Kur'an bunun için mi geldi? Kur'an uygulamayacak mı Kur'an-ı Kerim? Uygulamayacak Kur'an-ı Kerim böylece. Demek ki insana bu duruma gelince yazın deniz sahilleri çırılçıplak muhtemelenler. Yerli turisti de yaban turisti muhtemelenler. Deniz sahilleri çırılçıplak. Yani orada haşa din iman Kur'an yok böyle. Orada bir kural yok orada böyle. Ahlak yok orada böyle. Haya yok artık orada böyle şey. Orada başka bir kanun, kural var. Sanki başka bir alem orası. Haşa Allah sanki öyle karışmıyor. Yani ne demek bu haşa mutlaka? Bu kadar başbozdu bu kadar böyle. Bu da İslam böyle böyle. Deniz sahilleri, kıyılar böyle şey böyle. Sonra efendim denizde kirleniyor. Bal türleri ölüyor bile böyle. Ölecek tabii ya muhtemelen. Olacak tabii ya. Deniz de kirlenecek. Hava kirleniyor efendim. Kirlenecek muhtemelen bak. Solduğumuz hava ne oluyor? Hava kirleniyor muhtemelenler. Her bir alışımızda ne kadar zehirli gazlar giriyor akciğerimize, zehirli gazlar. Egzozdan, şuradan, buradan, tozdan, şundan, bundan muazzam bir kirlenme var. İşte giriyor bunlara efendim. Temiz havadan yokunuz muhtemelenler. Temiz içme suyundan yokunuz şu anda. Toprak da kirleniyor. Toprak da vermiyor artık, vermiyor muhtemelenler, vermiyor toprak. Sunu güre şunlar bundan zorlama morlama biraz yok artık. O da vermiyor muhtemelen böyle. Vermiyor böyle şey. Verilen gıda bile DNA'sı değişik. Morfindir, efendim hormonudur, şunlar bunlardır. Hep kimyasal maddelerle böyle zoraki bir şişirme. Yani gıda da yok muhtemelen, doğal gıda yok muhtemelen böyle. Yenen gıdalar böyle zararlı, içtiğimiz suda zararlı, tutulun havada zararlı. Neden? Nedeni bu işte muhtemelen böyle şey. Neden muhtemelen böyle? Yani insanlık yaratılış amacının dışına çıkınca, yaradanı tanımayınca, yaradanın emrini tanımayınca ne oluyor? Dünya insanlara zindan oluyor, zindan muhteremde. Yani kıyamet, ne abi kıyamet? Böyle geliyor muhterem, patır patır. Bir kimse kötü yerlere gitmemesi gerekiyor günümüzde muhteremler. Yani elimizden geldiği kadar, eğer gidilen bir yerde orada günah işlenecekse oraya gitmemek gerekiyor. Neden gene şu hadis-i şerifte? Hadis-i şerifte Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai hepsinde var muhtemelen böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, "Men ra minküm münkeren, sizden kim bir münkeri görürse, olumsuz bir şey görürse." Bak, "Men ra minküm, sizden kim görürse, görmeyene bir şey yapmadı." Bak muhtemelen. Gelmeyen bir şey böylece. Sizden kim bir münkeri, olumsuz günah bir şey görürse, ne yapsın buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri? Fel yugayir biyedihi, onu eliyle düzelsin. Tagyir, yani kötülüğü alıp iyiye çevirsin bunu, böyle, gayrileştirsin bunu, yani, düzelsin bunu. Böyle. Eliyle böylece. Yani güçle, kuvvetle böylece. Yapamayız bunu. Tabii gücü yetin yapması gerekiyor muhteremler bunu. Mesela yine bir hırsız girmiş. Evdeki hanım bağırıyor camdan. Eve hırsız girdi. Ne gerekiyor komşularına yardım etmesi gerekiyor. İcabında bu ne gerekiyor burada? Güçle yani elle kuvvetle bunu engelleme gerekiyor bunu. Bir kadını mesela çantasını kapı kaçıyorlar. İşte bir şey yapıyorlar. Ne gerekiyor burada? İcabında elle güçle gerekiyor. Gerekiyor burada. Tabii aslında diğer günahlar daha da tehlikeli aslında. Daha tehlikeli. Ama onları yapamayız. Ne yapalım? Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, فَنِمْ يَسْتَتِي فَبِي لِسَانِهِ. Eğer elinizle engel olamıyorsanız, o zaman dilinize söyleyin, söyleyin. Tabii elle yapabilenin elle yapması gerekiyor. Mesela kim bir insanın kendi evladı, kendi yavrusu, çocuk mesela Allah korusun hapçı alışıyor çocuk. Çocuk böyle uyuşturucu bir şey alışacak çocuk alışıyor. Ne gerekiyor burada? Ebeveynin görevi burada zor kullanmak, kulağını çekmek, azarlamak, icabından dövmek, zorlamak. Yani bir insan eğer eliyle yapma imkanı varsa bunu yapmasa günahkar oluyor. Kızı dışarı çıkarken başını açıyor. Annesi bakıyor, kızı başı açıyor. Ne yapacak değil mi benim muhteremler? Onu gözleyecek, onu izleyecek, takip edecek onu. Bahtı açıyor başını, gidecek, peşini yakacak yolda. Efendim işte, hür değil mi insanın evladı? Hür olur muhteremler ya. Mesela çocuk okul çağına gelmiş. Okula gitmiyor çocuk. Kime geliyor polis? Babasına geliyor. Neye babasına geliyor? Bana ne? Oğlum gitmiyor. Değil mi muhtemelen? Yani kanun bile ne yapıyor? Babasına geliyor. Ne olduğunu asraya göndermişsin mesela. Ne olduğunu efendim işte okula göndermiyorsun. Muhtemelen. Demek ki adı cemaatimiz dinde duyarlı olmak gerekiyor dinde. Yani ufak dindeki bir bozukluk, bundan mutlaka insanın bir sıkılması gerekiyor. Dinde böyle. Bu nedir? İmanın kuvveti buraya bağlı işte böyle. Ama insan mesela başkasına karşı ne yapar? İnsan zor kullanamaz. O zaman febili sahneyi diliyle söylemek gerekiyor. Mesela kız kardeşi evine geldi, yeğeni evine geldi, işte arkadaşların hanımı evine geldi, onun kız efendim işte çıplak muzaptır. Madem ki bir araya geliyor, madem ki onu görüyor, o zaman görmek, söylemek vacip oluyor baktığına bak. Bak baktığına bak. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, "Men ra minküm, sizden kim görürse, evine geldi, ne yapmak gerekiyor? Efendim işte gücenir mücenir acaba? Tabi gücendirmeden de burada söylemek gerekiyor. Yani İslam'ın da bunu soğutmadan, uzaklaştırmadan kendisini böyle sevdirerek, hatta yerine göre böyle bir hafif şaka gibi bunları mutlaka söylemek gerekiyor. Kim görürse onun söylemesi gerekiyor. فَاِلَّمْ يَسْتَتِعُ Ama dille söylemeyecek yerler de var ya. Çarşıda gidiyoruz. Çok da bir haramlar işleniyor. Kadın erkek arası olsun mesela böyle. Haram işleniyor böylece. Gidip onları artık söyleyemeyiz tabii. Ne gerekiyor? Febi kalbi, o zaman kalbi ona kızmak gerekiyor muhtemelen. Kalben kızmak gerekiyor böyle. O olayı onaylamamak gerekiyor böyle. Yapılan işi onaylamamak gerekiyor. Ona kalben kızmak, buğz etmek gerekiyor. Ve zalike, bu nedir? Ed'aful iman. İmanın da en zayıf noktası da budur böylece. Yani bir insan bir kötülük gördüğü zaman, haram gördüğü zaman, eğer o kötülüğe, harama kalbiyle de kızmıyorsa, umursamıyorsa, hiç normal olarak hayatını sürdürüyorsa, Allah korusun, imanın zayıfın anında nasibi yok anlamına geliyor muhtemelen böyle. Geçsen şimdi Sadı düğüne, efendim, o filan şarkıyı çalsınlar. Filan şarkıyı çalsınlar. İşte benim hanımım o şarkıyı, kızım o şarkıyı seviyor. Caz da vursun burada böylece. Hiç tepki yok kalbinde. Nedir kalben kızmak? Kalbin tepkisi. Neden? İmanın menbaı kalp mıdır? İmanın menbaı böylece. İmanın menbaı kalptedir. Kalpte muhtemelen böyle. Eğer bir insanın kalbinde, gönlünde gerçek iman varsa, o iman ne yapar? Bir tepki yapar. Tepki yapar böyle. Onu kabullenemez. Orada sıkılır, bunalır, daralır böyle. Kendi kendini yer böyle. Kendi kendini yer oradan böylece. Bunları yaparsak ne olur adı cemaatimiz? İslam için çalışırsak ne olur bunlar? Hem kendimizi günahtan kurtarmış oluruz, yani görev yapmış olur, hem de inşallah bir Müslümanı da uyarmış oluruz. Yalnız her zaman söyleyeyim adı cemaatimiz, mutlaka kızmadan güzellikle bunu tatlı söylemek gerekiyor. Bir de ne gerekiyor? Her insan ancak bildiği konuyu söylemesi gerekiyor burada. Yani bir insanın bilgisini aşmaması gerekiyor. Şimdi günümüzde genelde ne oluyor? İnsanlar sanki böyle bir dini bir şeyi söyler gibi ama bidatları savunuyorlar. Mesela cenaze, mezarlıkta kürek atıyor, küreği yere koyuyor ve eline yok olmaz, eline vermiyor. Olmaz, yere alacakmış. Nedir? Bir daha bunu tanıyorum. Olur mu böyle bir zahmet Müslümana? Elde ver bunu şekilde böylece. Demek ki İslam için çalışırken de ama bidatları da savurmamak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani dini de bilmek gerekiyor böylece. Öyle insan var, ben kaç yıl duydum ki her gün beş vakit namazını kazanıp kalmış namazından sonra demişler ki ona bazı kimseler, ikinden sonra namaz kılınmaz. Kaza o da kılınmaz demişler, bırakmış muhtemelen. İşte adı cemaatimiz. Demek ki bu konuda önemli çok. Yani bir insan böyle kaş yapayım derken göz çıkarmaması gerekiyor. Böyle dini konularda ya fıkıh kitapları ilmi halden kendisi kesin böyle görmeli, anlamalı bunu. Ya da güvendiği bir hocadan mesela bunları öğrendiği konuları, yani bu anlattığım mesela farz mıdır, nedir? Bilmesi gerekiyor bunların böylece. Bir zat vardı muhteremler, kısa onu nakledeyim işte aklıma gelen şu anda. Hazreti Ameş diye bir muhaddis ve kıraat ilminde imam kendisi, Hazreti Ameş. Bir gün başka bir şehre gidiyor, camiye giriyor. Bakıyor camide bir gün oturmuş, etrafında cemaat. Ameş'ten şöyle ben dinledim, hadis naklediyor burada. Bunun ismini veriyor. Tanımıyor bunu tabi böyle. Enes Yemin Hameş, ben Hameş'i işittim derken böylece, bunun adını kullanarak hadis okuyor böyle. Ama yanlış okuyor. Tabi bunu Süleyman'ın hadisleri bunlar bir şekilde. Bakıyor bu, gence bakıyor, genç ilim yok. Yani genç, pasif bir insan böyle. Yani dinde tutarsız bir insan, duyarsız bir insan dininde. Haramla korkmayan bir genç. Açıkça yalan söylüyor. Ameş'ten duydun derken. Bakın ne yapıyor muhteremler şimdi, bak bu ne yapıyor şimdi bu. Geliyor, en ön yere oturuyor işte böylece. Yani oturuyor böylece. Abiyonun şöyle açıyor şeyin düğmelerine böylece. Başlıyor koltuğun altından ben abiyonun kılını koparmaya başlıyor böyle. Böyle. Yavaş yavaş böylece böyle. Hiç bakmıyor, önüne bakıyor böyle. Böyle yani öyle görünüyor böyle. Koparmıyorsa bile, sen koparmış gibi böyle, koltuğun böyle sen koparı gibi şey yapıyor böylece. Tabi cemaat dikkatini çekiyor. Ya ona bakıyorlar. Yabancı bir tanımıyor ama yaptığı iş olumsuz bir iş yani böyle. Orada yapmayacak bir iş bu da. Cemaatin oraya dağın dikkati bu sefer konuşan kişi, yani vaiz yapan, sohbet yapan kişi kızıyor şimdi buna. Ya şey, yani ey ihtiyar yaşlı, ne utanmıyorsun, ne yapıyorsun diyor. Helal et sahi, utanmıyorsun, ne yapıyorsun diyor. Tabi buna kızmazlar muhtemelenler. Kalıp bakıyor, neye utanayım? Bak sen ne yapıyorsun? Ben diyor sünnet işliyorum. Bunda yalan sünnet de böyle diyor. Sen diyor haram işimi utanmıyorsun da ben niye sünnet yapıp utanayım diyor. Bunu yapıyor ama sünnettir ben diyor. Ben sünnet işliyorum da niye utanayım? Sen diyor haram işliyorsun utanmadan diyor. Haram işliyorsun sen diyor. Nasıl haram işliyorum ben diyor. Ne Ameş? Ameş benim bak. Ameş dediğin kişi muhaddis benim böyle diyor. Ben ne seni gördüm, ne sen beni gördün diyor. Bak burada yalan söylüyorsun böyle deyince, tabi genç kalkıp kaçıyor muhtemelen burada böyle böyle. İşte adı cemaatimiz böyle demek ki böyle kalpte kırmadan böyle, bakın gücendirmeden mesela gelip birdenbire ben Ameş'te çıkmıyor ortaya böylece. Çıkmıyor böylece. Böyle bir yaşayarak ve örnek vererek böylece akıllı kalacak şekilde yani günümüze kadar kalan bir ibret bu bizler için böyle bu. İlla Teala Fatiha.